się do wreci dobę woli. Pusti do, wieruję mu to. Ne, ne moi da placzesz, suze tebi, noće ne tremaju. Ne, ne moi da placzesz, suze tebi. Noćas ne trebaju. Ovo je naša satnja noć, noćas se ruše svi. Ovo je naša satnja noć, noćas se rastajemo mi. Ovo je naša satnja noć, noćas se ruše svi. Ovo je naša zadnja noć, doća se, rastajemo mi. Još jednom slaži da me voliš. Pusti da vjerujem u to. Ne, nemoj da plačeš, suze tebi noćas ne trebaju. Ne, nemoj da plačeš, tebi. Noćas ne trebaju. Ovo je naša zadnja noć, noćas se ruše sni. Ovo je naša zadnja noć, noćas se rastajemo mi. Ovo je naša zadnja noć, noćas se ruše svi. Ovo je naša zadnja noć, noćas se rastajemo mi.